kontrolować wagę, a na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej, kłaniam się. Dzień dobry Państwu. Jest siódma. A zatem czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik. Premier nie chce, aby zaprzysiężenie prezydenta odbyło się w atmosferze konfrontacji. Dziś Dzień Polski w Brukseli, czyli nieformalne zakończenie prezydencji w Unii. Słowacz Uzdański-Wiśniewski w stanie nieważkości bierze się ostro do pracy. O rzetelne rozpatrzenie protestów wyborczych apeluje premier Donald Tusk. Skargami na nieprawidłowości w poszczególnych komisjach zajmowała się wczoraj Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy, rozpatrując kolejne skargi wyborcze, w tym wczoraj trzy na rozprawach jawnych, przychylił się do uwag o błędach wyborczych, jak w komisji w Zabrzu. Rzecz dotyczyła jednego głosu błędnie policzonego Trzaskowskiemu zamiast Nawrockiemu. Lecz to stwierdzone naruszenie nie miało wpływu na wynik wyborów. Mówił sędzia Sądu Najwyższego Adam Redzik. Premier Donald Tusk mówił wczoraj, że wszystkie odpowiedzialne instytucje państwa muszą wyjaśnić, czy nieprawidłowości w liczeniu głosów nie wpłynęły na wynik wyborów prezydenckich i wskazał też na zastrzeżenia do legalności tej Izby Sądu Najwyższego. To jest powszechna opinia prawników i to tych największych autorytetów w naszym kraju i połowy narodu polskiego. To, że Izba, która decyduje o ważności wyborów, nie jest uznawana. Premier zastrzegł, że jego zdaniem skala nieprawidłowości nie wpłynie zasadniczo na ostateczny wynik wyborów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Dziś Dzień Polski w Brukseli, czyli nieformalne zakończenie prezydencji w Unii, Polska nadała priorytet kwestią bezpieczeństwa i odporności, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski. W ostatnim półroczu pojęcie bezpieczeństwa zostało rozszerzone o jego pozamilitarne wymiary, jak energetyka, farmacja czy cyberbezpieczeństwo, dodał wiceszef MSZ. Nie było takiej koncentracji żadnej poprzedniej prezydencji na jednym celu i zostało to znacząco wzmocnione. Jednocześnie nie zapomnieliśmy cały czas o partnerstwie transatlantyckim. W czasie polskiej prezydencji Tarczę Wschód uznano za strategiczne przedsięwzięcie Unii. 150 miliardów euro przeznaczono na zbrojenia oraz uznano, że wydatki na obronność nie będą wliczane do limitów zadłużenia krajowego. Rozpoczyna się trzeci dzień pobytu Sławosza Uzdańskiego-Wiśniewskiego na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W ostatnich godzinach Polak pokazał pierwsze zdjęcie z kosmosu. Powiedział też, że ruszyła praca badawcza. Pierwsze eksperymenty dotyczą mikrograwitacji. Rozpoczęto przygotowania do kilku badań oraz przeniesiono próbki do wyznaczonych modułów Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Patrząc w przyszłość, załoga będzie kontynuować finalizowanie przygotowań do kolejnych badań i demonstracji technologicznych. W miarę jak załoga Ignis przystosowała się najpierw do życia w mikrograwitacji, skupiła się na integracji z załogą ekspedycji 73 orbitującego laboratorium. Wspólnie ukończono szkolenie z protokołów przekazywania i procedur awaryjnych, zapewniając bezproblemową koordynację. Ponadto załoga przeniosła priorytetowy ładunek i sprzęt awaryjny między kapsułą Dragon a stacją kosmiczną. Obejmowało to ładunki, niezbędne zapasy i sprzęt bezpieczeństwa. Wszystko starannie zarejestrowane i złożone do operacji. W mediach społecznościowych Sławosz Uzdański-Wiśniewski podziękował za wsparcie, które, jak zaznaczył, czuje przez cały czas. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Anna Dymna i Jerzy Radziwiłłowicz uhonorowani wielkimi nagrodami festiwalu Dwa Teatry. Gala w Grand Hotelu w Sopocie oficjalnie zainaugurowała jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Polsce, 24. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji. Anna Dymna mówiła, że przyjmuje tę nagrodę z ogromną radością i wzruszeniem. To jest taka szansa, żeby się cofnąć przez te kilkadziesiąt lat i żeby sobie wspomnieć tych wszystkich ludzi, z którymi się idzie przez całe życie i tą drogą teatru słowa. Miałam taką okazję, żeby wszystkim podziękować. Dziękować, którzy mnie tego uczyli. Radość, jak się dostaje taką nagrodę. Bo to jest potwierdzenie, że to, co się robi przez tyle lat, często takim wysiłkiem, że to komuś się przydało, że to ktoś pamięta, że ktoś to docenia. Jerzy Radziwiłłowicz mówił o znaczeniu teatrów radiowego i telewizyjnego. Radia cię ciągle słucha i wiem, że są ludzie, którzy czekają na to, żeby usłyszeć Teatr Polskiego Radia, bo to wrosło gdzieś w tradycję. Teatr telewizji również. W teatrze radiowym liczy się zawsze na to, że całą resztę, której nie przekazuje radio, dośpiewa sobie widz, czyli to wyobraża. I to jest też jakieś, takie powiedziałbym, współdziałanie. Nagrodami specjalnymi zostali uhonorowani Ewa Szałkowska i Stanisław Zajączkowski, realizatorka radiowa i realizator telewizyjny, którzy stoją za sukcesami wielu kultowych spektakli i słuchowisk. Wieloletni dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła został laureatem Nagrody Specjalnej Polskiego Radia Diamentowego Mikrofonu. 156 milionów złotych z funduszy europejskich wesprze ochronę najcenniejszych przyrodniczo obszarów kraju. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych przy Lasach Państwowych i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska podpisały umowy na realizację trzech projektów, mówi szefowa centrum Karolina Paulewicz-Bazała. Nowością jest projekt Lasy dla Mokradeł. Niezwykle istotny z punktu widzenia potrzeb ochrony przyrody, ale też adaptacji do zmian klimatu. Ochronimy bardzo wrażliwe ekosystemy, które są wartością samą w sobie, ale też nie możemy zapominać, że dostarczają szeregu usług ekosystemowych. Stworzony zostanie także system do zarządzania obszarami Natura 2000. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie siódmej, sport w Trójce i Mateusz Foremniak. Dzień dobry. Dzień dobry. Nasi siatkarze odkuli się po środowej porażce w Lidze Narodów. Wtedy zabrakło niewiele w meczu z Włochami. Dzisiaj nieznacznie, ale jednak lepsi 3-2 okazali się od reprezentacji Kanady. To piąta wygrana naszej ekipy w tegorocznych rozgrywkach. Kolejny mecz dzisiaj w nocy z drużyną Stanów Zjednoczonych. Polsko-amerykański pojedynek czeka nas też nieco wcześniej w Bad Homburg. Tam w turnieju WTA na trawiastych kortach Iga Świątek powalczy o swój pierwszy tytuł na tej nawierzchni. Wczoraj z lekkością i polotem odprawiła w półfinale 6-1 i 6-3 Jasmine Paolini. Forma naszej reprezentantki robi wrażenie i z pewnością nie będzie bez szans w finałowym meczu z Jessicą Pegulą. Początek meczu o 13.30. Bez szans, ale ze zdrowiem jest ostatnio Hubert Hurkacz. Nasza największa nadzieja na tenisowe sukcesy wśród panów właśnie ogłosiła, że nie wystartuje w zbliżającym się Wimbledonie. O powodach takiej decyzji mówi jego ojciec Krzysztof Hurkacz. Ostatnie kilkanaście dni pokazywało, że coś się dzieje z nie tak z jego zdrowiem. Trzeba wrócić do fizjoterapii, jednak do rehabilitacji tej pourazowej jeszcze z zeszłego roku. Tutaj wracamy do Wimbledonu i jednak koło zakręciło się. Życzymy zatem już nie szybkiego, a pełnego powrotu do zdrowia. Jedni walczą z kontuzjami, inni ze zbyt szybko zużywającymi się oponami. Tak jak Kajetan Kajetanowicz, który jest liderem rajdu Akropolu w klasie WRC 2 Challenger. Na czym polega problem, tłumaczy sam zainteresowany. Jest to szalenie wymagający rajd dla opon. Wiedzieliśmy o tym przed rajdem, ale tutaj okazało się, że jednak te opony, które nie wytrzymują tak agresywnej nawierzchni, szybko się niszczą, odpada wręcz bieżnik, przegrzewa się i odpada. Mimo tych problemów w generalce Kajetanowicz jest 10. Prowadzi Ott Tanak przed Adrianem Formo i Sebastianem Ogierem. Dzisiaj kierowców czeka kolejnych 6 odcinków specjalnych, a pogoda nie odpuszcza. Na miejscu ma być 35 stopni. Na koniec jeszcze szybki raport z żużlowych torów. We wczorajszych meczach Ekstraligi Stal Gorzów przegrała ze Spartą Wrocław 41-49, a lider Motor Lublin pokonał GKM Grudziądz 56-34. Jutro miejscami bieżnik w oponach będzie się topił, ale po kolei z zachodu bardzo szybko napływa coraz cieplejsze powietrze polarnomorskie. Dziś w miarę pogodnie, choć miejscami, zwłaszcza na północy, może padać deszcz. Wiatr zachodni i północno-zachodni słaby, umiarkowany na wschodzie, dość silny, porywisty w górach do 60 km na godzinę. No jak w terenie zabudowanym, to i owszem. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali, a na termometrach dziś od 19 stopni na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, około 24 w centrum i na południu, do 28 na zachodzie. Jutro też deszcz w przelotnych opadach, ale dużo cieplej na południu i zachodzie, do 29 stopni Celsjusza. Zapraszamy do reklamy. Automagazyn. Włodzimierz Ziętarski. Często mówię o samochodach osobowych Toyoty, a dzisiaj kilka słów o dostawczakach, bo jest ich pełna gama. Weźmy na przykład nowego ProAce Max. Jest dostępny w wersji konwencjonalnej, ale też, uwaga, elektrycznej, która oferuje potężną baterię i ładowność aż do 17 metrów sześciennych. A do tego różnego rodzaju nadwozia, zabudowy, no i oczywiście tradycyjnie niezawodność. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie za szybko, nie za szybko, nie za ostro, panie redaktorzu kochany. No, nie wiem, tak delikatnie zaczęliśmy. Niech by było, że po szóstej delikatnie, ale teraz rozumiem, że wakacje, że urlop, O właśnie, trzeba spokojnie, powoli, delikatnie. Państwo sugerują. Dobrze, ale jak tu spokojnie, delikatnie, jak z zachodu bardzo szybko napływa coraz cieplejsze powietrze. No, ciekawi jesteśmy, jak to będzie wyglądało po weekendzie, bo zdaje się, że po tych deszczach, burzach, które mieliśmy wczoraj, przedwczoraj, fala upału już nadchodzi właśnie. Podejrzewam, że ci, którzy teraz rozpoczynają wakacje, bardzo się z tego cieszą. Pozdrawiamy tych na urlopie, a tych, którym zostało już tylko tydzień albo dwa do wakacji, będziemy wspierać dziś o poranku. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2 2 i 7 3. Kontakt z nami na 3 sposoby. kwadrans po godzinie 7. Oj, błyskawicznie ten czas płynie, prawda? Ach, to sobie przypomnimy gdzieś pod koniec sierpnia, jak te wakacje szybko mijają, więc to też pod rozwagę, by nie stracić ani minuty, ani godziny, ani dnia z tego właśnie, czy urlopu, czy wakacji. A właśnie, a propos, dokąd na wakacje? Jadę do Holandii, potem jeszcze pojadę nad morze chyba do Włoch. No i to już. Nie wiem, co jeszcze będę robić. Wakacje to chyba najlepszy czas na robienie czegoś nowego i uczenia się czegoś nowego. Wakacje to najlepszy czas na... No właśnie, i tu proszę dopowiedzieć 2 2 7 3 telefonicznie. Wakacje to najlepszy czas na... No i czego sobie, czego państwo życzą sobie na wakacje? Podejrzewam, bo i taka odpowiedź się pojawiła. 16 minut po godzinie 7. Świętego spokoju. Uroczyście przysięgam wam, że od dzisiaj do zawsze święty spokój daj sobie, a wy mnie wszyscy zostawcie. Te łąki i cisza oddycham prościej, znikam, przysięgam, że z miasta ucieknę na długie lata. Ale dzisiaj już kroczę boso po zimnej rosie, na moich polikach róż oddech znowu jakby głęboki na 100 metrów, a ja dziś kroczę boso po zimnej rosie, to jest mój codzienny zryw, oddech znowu jakby głęboki na 100. Przysięgam wam, że to dopiero początek. Wiatr układa mi włosy jak chce, konturuje mnie słońce. Bo zawsze od dzisiaj nastawiam radio na ciszę. Wyjeżdżam gdzieś z miasta, w najbliższym czasie nie wracam. Na szczęście dzisiaj już kroczę boso po zimnej rosie, na moich polikach róż oddech znowu jakby głęboki na 100 metrów, a ja dziś kroczę boso po zimnej rosie, to jest mój codzienny zryw, oddech znowu jakby głęboki na 100. Cisza i spokój. Tego państwa, między innymi pan Jacek, sobie, ale pewnie też i państwu życzy. Podejrzewam, że to z autopsji, z własnego życia i doświadczenia. Czego życzę sobie podczas urlopu? Braku telefonów. Ma być urlop bez telefonów z pracy, bez maili, to może i bez internetów też, panie Jacku. Bardzo dziękujemy za poranny sygnał. 19 minut po godzinie 7. Zapraszamy do Trójki. Święty spokój w wakacje, cisza. No właśnie, jeśli chodzi o ruch samochodowy, to samochody elektryczne swoją, nazwijmy to, cichością potrafią zachwycić. No jednak sęk w tym, że ta cisza stanowi też zagrożenie. Jak się okazuje, obowiązkowe generatory dźwięku są tu bezskuteczne. Więcej o tym Kuba Witkowski. Ten dźwięk sportowego elektryka nie wziął się znikąd. Oprócz uroku ma też zapewniać bezpieczeństwo. Tego od kilku lat wymaga prawo. Chodzi o to, żeby auto było słyszalne przez pieszych i przez innych uczestników ruchu drogowego. Maciej Brzeziński z redakcji portalu Autoświat. Żeby nie było tak, że ktoś idzie na przykład środkiem drogi i nie słyszy, że tuż za nim jedzie samochód. System muszą posiadać nie tylko elektryki, ale i hybrydy, a sprytni producenci szybko wymóg przekuli w atut. Niektóre marki oferują kilka opcji dźwięku, który kierowca może sobie wybrać. I przykładowo w niektórych samochodach marki Renault można sobie wybrać dźwięki zaprojektowane przez słynnego kompozytora Jean-Michela Jarre. Ale to, co wydawało się, że działa, zostało ostatnio podważone przez szwedzkich naukowców z Uniwersytetu Technologicznego w Göteborgu. Ich zdaniem generowane dźwięki mogą mylić pieszych i rowerzystów. To nie, faktycznie nie słychać. Pana zdaniem to działa, czy nie działa? Nie, nie działa. Trzeba się rozglądać raczej, tak? W sumie to ja nawet teraz nie kojarzę, jaki to ten elektryk, ten generator wydaje ten dźwięk. No to trzeba by tak chyba dopiero pomyśleć chwilę. No tak nie jest pewnie zakorzenione gdzieś tam w tym umyśle, że to jest dźwięk akurat elektryczny pojazdu, który się zbliża. Nasza pamięć dźwiękowa została ukształtowana przez dekady obecności aut spalinowych. Doktor Ewa Odachowska-Rogalska, psycholog z Instytutu Transportu Samochodowego. Natomiast dźwięki pojazdów elektrycznych są nowe i będą wymagały jeszcze wieloletniej adaptacji. Może to opóźniać reakcję na nadjeżdżający pojazd i rzeczywiście zwiększać ryzyko wypadków. Przy tej okazji doskonale widać też jeszcze jedną rzecz. Wielu z nas zamiast na drodze patrzeć, tylko słucha. Są ludzie, którzy nie oglądają się za siebie, tylko jakby zdają się na własny słuch i mogą wtarnąć na jezdnię. Doskonale widać to na naszych drogach pieszo-rowerowych. Tak, są tacy, tak jak pan mówi. Nie słyszę, to znaczy, że mogę sobie przejść czy jechać. Przetwarzanie w ruchu drogowym jest takim procesem multisensorycznym, w którym oczywiście wzrok dominuje, ale słuch pełni funkcję wczesnego ostrzegania i są bardzo istotne w kontekście bezpieczeństwa. Dlatego rowerzyści dobrze by dawali o sobie znać, a piesi broń Boże, nie odczytywali tego na opak. No niestety w naszym kraju, w naszej kulturze używanie klaksona czy dzwonka kojarzy się troszeczkę jednoznacznie z jakimś zwróceniem uwagi, może z wrogością. Piotr Łuczyński ze Stowarzyszenia Zdrowy Rower. Natomiast to są też inne metody, tak? To takie charakterystyczne cykanie tych zapadek w tym wolnobiegu sprawia, że ten rower, jak przestaje pedałować, wykonuje takie cykanie, takie cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk. No niektórzy trochę przyhamują, niektórzy zmienią przyrządek. Tak czy siak, warto wzajemnie się ostrzegać, a przede wszystkim nie polegać jedynie na słuchu. Dodajmy, że obowiązkowe generatory w elektrykach i hybrydach działają jedynie do prędkości 20 km na godzinę. Powyżej tej szybkości szum opon i dźwięk poruszającego się auta jest już wyraźnie słyszalny, tak jak dźwięk tradycyjnego samochodu. Tak czy inaczej, trzeba uważać i my ten apel ponawiamy. Uważajmy. 23 minuty po godzinie 7. Scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. Oh. Down to the riptide. to Michelle Pfeiffer that you've ever seen. Oh, lady, running down to the river, taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you sing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Wyjazdy wakacyjne czy podczas urlopu przemieszczanie się to oczywiście także nieodłączny temat ruchu na drogach i temat bezpieczeństwa. Także apelujemy również państwo do mniejszych i większych. 2 dwójki, 7 trójek. Miałabym prośbę, aby kierowcy wielkich pojazdów, tych gabarytowych, żeby zwracali uwagę na wszystkich innych, którzy są mniejsi i naprawdę są bezradni, kiedy oni robią jakieś manewry, bo się śpieszą. Ja wiem, dlaczego oni się śpieszą, wszyscy wiemy, ale zachowują się często bardzo niebezpiecznie. Uważajmy na siebie, tego też życzymy, dołączamy do tych życzeń wakacyjnych. Kiedyś widziałem na samochodzie taką naklejkę, być może to jakiś hashtag, pośpiech poniża. Więc może gdzieś jadąc za takim autem, albo przed, uważajmy i weźmy sobie to do serca. Ciepło, ciepło, ciepło, gorąco, parzy. 7:30. Tak, tak, to w nawiązaniu do prognozy pogody oczywiście, bo z zachodu bardzo szybko napływa coraz cieplejsze powietrze. Dziś w miarę pogodnie, nie zabraknie słońca, ale też miejscami, zwłaszcza na północy, może się chmurzyć i przelotnie padać. Wiatr słaby, umiarkowany, na wschodzie dość silny, porywisty, wysoko w górach do 60 km na godzinę. Jak wspomniałem, z zachodu napływa bardzo szybko, napływa to cieplejsze powietrze, więc wiatr zachodni i północno-zachodni. Jeśli chodzi o temperaturę, dziś od 19 stopni nad samym morzem oraz na Suwalszczyźnie i Podlasiu, w centrum, na południu w większości regionów około 24 stopni, najwyższa temperatura na zachodzie do 28, jutro zdecydowanie cieplej, choć też może padać na południu, na zachodzie do 29 stopni Celsjusza. Niespiesznie, bardzo proszę, na specjalne Państwa życzenia, niespiesznie i taka też audycja poranna, chociaż muzyka, no wiadomo, może wyrywać ze snu. My jedziemy dalej, jedziemy Balkan Express. Mam nadzieję, że Państwo także towarzyszą podróży do Chorwacji z Polski. Szczegóły, ciąg dalszy za chwilę. Terrific Sunday i Bałtyk. To ciekawe, że Czesi jadą specjalnym pociągiem nad Polski, Bałtyk, nad Polskie Morze, a Polacy nad Adriatyk do Chorwacji. No i o tym pociągu już mówiliśmy w relacji Warszawa-Rijeka przed godziną, jak przebiega ta podróż, jak przebiega trasa. Nasz reporter będący na pokładzie tego składu mówił, że co chwila, no przesadziłem może co chwila, ale już kilkukrotnie lokomotywa była przepinana. W tej sprawie Państwo również 2 2 7 3. Poranny ekspres w audycji, aby podłączenie było do właściwej lokomotywy, bo może być wielkie zdziwienie. Nie, ale zawsze w tym samym kierunku. Chociaż zdarzało się, że raz do przodu, raz tyłem do kierunku jazdy. Tak czy inaczej, jedzie, jedzie i niedługo dojedzie nasz człowiek. Paweł Truski niezmiennie od 18 godzin przemierza Europę pierwszym pociągiem łączącym Warszawę z chorwacką Rijeką. Adriatyk Express niedługo wjedzie do Chorwacji. No, ale by się w niej znaleźć, musiał najpierw przejechać między innymi przez Czechy i Austrię. Co Następna stacja Puchumil. Ahoj. Chwilę się człowiek przeszedł. Nogi rozprostowane. Lekki trening za mną. Pociągu nie mam miejsca. Pan tak się podjął takiego wyzwania z dziećmi jechania 20 godzin? Sam się na tym zastanawiam. A to był bardzo spontaniczny wyjazd, bo nasz wujek miał jechać z dwoma dziećmi, ale ciężko zachorował i nam udostępnił 2 godziny temu bilety i my im pojechaliśmy. To był spontan bardzo. Mam nadzieję, że dzieci szybko pójdą spać. Będziesz spać? Tak. O której pójdziesz spać? O 6. Proszę, zapraszamy. Widzę, że państwo się tutaj nie nudzą. Jest Uno, są paluszki, no przednia zabawa, kiełbasa nawet jest. Uczęstuj pana kiełbasa. Może kiełbaski. To z bułeczką, bo... Tak, taka dobra? Dobra, jest bardzo, bardzo dobra. Dobra. No to... O, to taki porządny kawałek muszę. Nogę też? To już chyba wystarczy mi, ale... Do... I ogóreczko. A, to... Swojskiej roboty. Jesteśmy, gdzie te ogórki my są? My jesteśmy na pikniku. My jesteśmy... W pociągu. O, swojskiej roboty, proszę. W samochodzie tego nie dałoby rady. Tak jest. Państwu nie zabraknie później? Nie. Jak zabraknie, to przyjdziemy do pana. Dobrze, jaka taktyka w takim razie jest przyjęta? Bo na razie jest fajnie, miło i kolorowo, czyli... Fajnie się gada, fajnie się je. Nie, no oczywiście Wiedeń zwiedzić, bo myślę, że pół godziny będzie postoju. To co, pod katedrę Świętego Stefana? No myślę, że się uda. Dobrze, to 22 zbiórka. Dzień dobry. Widzę kącik literacki i czytelniczy tutaj w pociągu do Rijeki. No nietypowy taki przedział. Państwo się tak znają, czy państwo się tak dogadali z książkami? Jesteśmy, że tak powiem, towarzyszami życia wspólnymi i pasję do książek mamy również wspólną, a dopóki jest jasno i nie śpimy, to czytamy. Jakie są tytuły? Proszę się pochwalić. Powrót Konrada Aksinowicza. Ja Problem Czech Ciał czytam. Dobrze się czyta w pociągu? Bardzo dobrze, lubię. Odwiedzam pana z dwójką dzieci chwilę po 21:30. Chyba się nie udało. Och, nie udało się jeszcze, niestety. Jeszcze czekamy, bo nas zaopatrzyli w takie gadżety. W kolorowanki, kredki. I oczywiście graliśmy w karty, ale już się skończyło. Wszystkim się znudziło po prostu. I teraz co? Kółko krzyżyk. A mogę z tobą zagrać? Super, bo na razie mamy remis. Dobra, to niech będzie tak, że ja tu postawię kółko. No i mamy remis. No nie poprawiłem pana statystyki, ale nie ma przegranej. Dokładnie. Idziemy na wycieczkę. Tu tak jest ciemno, że nic nie widać. Podoba się panu Wiedeń? Bo tutaj po lewej stronie musimy państwu opowiedzieć, bo myśleliśmy, że nic nie będziemy widzieć, ale widzimy wszystko. Po lewej stronie pociąg, tak. A po prawej stronie ściana. Prawie jak mur chiński. Okazuje się, że jednak te pół godziny nie będzie pół godziny, tylko 15 minut, więc... Wszystko zobaczone, możemy wracać, jedziemy dalej. Dokładnie tak, i wracamy, rozścielamy łóżka, idziemy spać. To dobrej nocy. Dobrej nocy. Oj, tak minęła noc i także poranek już widno, już za Słowenią. Teraz właśnie Chorwacja, jeszcze 2 godziny z naprawdę niewielkim okładem i bez opóźnień. Adriatyk Express dojedzie do chorwackiej Rijeki. Ale przebojem chyba pozostają zwyczaje w składzie. Poczęstuj pana kiełbasą. To chyba przejdzie do historii, naprawdę. Państwo słyszeli i nawet ja to oczami, uszami, ale także nosem wyobraźni poczułem. Bułka, jajko na twardo, pomidorek, sól. No, nowoczesny skład, nowe połączenie, ale pociągowe zwyczaje są niezmienne. Everybody cries, everybody lives and everybody dies. Everybody eats and everybody loves. Everybody knows what everybody does. Everybody's going through the changes. Every complication. What you say with gesture and expression. In my imagination. Every mobile phone, in every restaurant, everyone we know, and everything you want. Everybody wonders what you're gonna do. Everything is closer, everything is true. Everybody's starting everything again. Everybody's outside now, they're coming in. Everybody's going through the garbage, looking for inspiration. Some will find it staring at the ceiling of the subway station. Everyone you love in every kind of way, everything you know, and every single face, every change of heart, and every saving grace, every song we sing, and every kind of place. Everybody's asking, everybody please. Ooh. Everybody's going everywhere at once. Everybody's backside, everybody's front. Ale szybko państwo reagują. Podróż koleją, pan panie redaktorze nie wiedział, podróż koleją ubogaca. Pewnie w doświadczenia. Nowoczesny skład, jak mówiłem, nowe połączenie Polska-Chorwacja, ale pociągowe zwyczaje pozostają niezmienne. Ja mam taką prośbę, jak będziecie mieli jeszcze łączenie z redaktorem turskim tam z tego pociągu do Chorwacji, to popytajcie proszę, czy tu w Polsce, czy w Czechach, no bo w Austrii to nie wierzę, że jak ma ciutkę dłużej jakąś przerwę na stacji, czy jest tradycja, że ktoś tam skakuje z plecakami i można coś tam zawsze kupić. No wiadomo o co chodzi, czy to już teraz nie ma czegoś takiego. Wiadomo o co chodzi. Pamiętam to, gdy pociąg dojeżdżał do Centralnego na Dworcu Zachodnim w Warszawie, słychać było lody napoje, słodycze. Everything you are, everything you see, everyone got used to who you pretend to be. What if you're not scared? What if you're just here? I know the pages turn on what you stand to see clearly now. Only not too far, it all comes around. Some of all these arts, and we can work together to become who's in your heart. I know. If not now, whatever is right for you will guide you through. Take it back to the beginning. Perseverance we need. It's patience. And with all of life's complexities, how can one way become what we deem and believe to be right, to be true? Take it back to the beginning before you skip me. feel will guide you through. Jeszcze jedną bardzo ważną kwestię państwo poruszają, jeśli chodzi o pociągi. Jakby to powiedzieć, nie wiem, odpowiem tak, ale może przyjedzie przed czasem nawet. Zapraszamy do Trójki. Za 14 minut będzie godzina 8. Jutro na terenie nowoczesnej zajezdni tramwajowej Annopol w Warszawie odbędą się ogólnopolskie mistrzostwa motorniczych, a naszym gościem jest teraz Witold Urbanowicz z tramwajów warszawskich. Kłaniam się, dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry. Pan nie jest w tym składzie Adriatic Express do Rijeki? Nie, chociaż chciałbym, ale tyle mamy wydarzeń w Warszawie tramwajowych, że muszę zostać w stolicy. Jako miłośnik kolei, także tych węższych torów. Na czym polegają mistrzostwa motorniczych? To są takie zawody, w których w różnych ciekawych konkurencjach, może czasem brzmiących absurdalnie, mierzą się zawodnicy, ale przez taką zabawę, grywalizację też pokazujemy ważne z punktu widzenia pracy motorniczej, motorniczego rzeczy, jak precyzja, współpraca przy właśnie wykorzystaniu tramwaju, który nie jest wcale pojazdem lekkim. Czyli więc pokazanie umiejętności motorniczych. Tak, pokazanie umiejętności, tak. No bo czymże jest bilard albo kręgle? Tak, właśnie, bo właśnie wśród konkurencji, w sumie jest około 10 konkurencji, nie wszystkie mogę zdradzić, bowiem jeszcze nie uczestnicy mistrzostw dopiero dzisiaj część konkurencji poznają, ale, bo dzisiaj jest taki dzień na ćwiczenia przeznaczony, ale właśnie wśród tych takich najciekawszych konkurencji znajduje się tramwajowy bilard, czyli tramwaj uderza w taką wielką piłkę, która następnie musi strącić bilę. Mamy też bilard, czyli tramwaj uderza w kij i na stole są właśnie kule. Też jest ciekawa konkurencja związana z precyzyjną jazdą, czyli tramwaj musi się rozpędzić do określonej prędkości, potem zatrzymać się jak najbliżej linii i otworzyć drzwi. Też jest przejazd obok przedmiotu stojącego przy torze. No i w zakresie współpracy przejazd dwóch tramwajów równolegle połączonych łańcuchem. Więc też i takie są konkurencje. Tak sobie pomyślałem, bilard albo kręgle grane składem tramwajowym, to nieźle się motorniczy bawią. Tak, bo to w sumie też jest zabawa, nie ma co ukrywać. No ale właśnie związana z precyzją jazdy, więc wymaga sporego zaangażowania od precyzji też, prawda, umiejętności. Precyzji, to ogólnopolskie mistrzostwa, rozumiem, że drużyny z całej Polski. Dlaczego akurat w Warszawie? W zeszłym roku robiliśmy taką przymiarkę i zrobiliśmy ogólnowarszawskie zawody motorniczych, bo mamy 5 zajezdni. Bardzo fajnie to wyszło, więc postanowiliśmy zrobić ogólnopolskie mistrzostwa. W sumie udział bierze 12 drużyn, czyli niemal ze wszystkich tramwajowych miast w Polsce, bo mamy 15 systemów tramwajowych. No i dogadaliśmy się też z organizatorami mistrzostw światowych TramWM, które odbywają się w tym roku w Wiedniu. To jest kontynuacja takiej bardzo znanej imprezy TramM, czyli Europejskich Mistrzostw Motorniczych. I zwycięzca tych warszawskich mistrzostw pojedzie do Wiednia i będzie reprezentować, znaczy właśnie zwycięska para pojedzie do Wiednia i będzie reprezentować Polskę na tych mistrzostwach. Na jakie konkurencje, wyzwania, atrakcje mogą liczyć uczestnicy, to już wiemy, a publiczność też mile widziana, nazwijmy to pasażerowie, chociaż zawody odbywają się bez pasażerów, dodajmy. Oczywiście jest bardzo mile widziana. Zapraszamy do kibicowania, do przychodzenia w godzinach 10-16.30. Przygotowaliśmy szereg atrakcji, w tym wystawę zabytkowego taboru tramwajowego, możliwość przejazdu kabrioletem tramwajowym, możliwość spróbowania swoich sił na drezynie. Będą też dmuchańce, gry, zabawy dla dzieci, więc tutaj atrakcji nie zabraknie, wstęp wolny. A jak ktoś nie może przyjechać, to będzie też transmisja na naszym Facebooku Tramwajów Warszawskich. Tak sobie pomyślałem, tramwaj, kabriolet, ale to połączenie pantografem ma w tej pierwszej części składu, rozumiem. Tak, ma, nie jest to częsta okazja, żeby ten pojazd wyjeżdżał, więc zapraszamy. Wyjątkowa możliwość przejechania się po zajezdni, która jest całkiem sporym obiektem, 12 hektarów, 16 kilometrów toru, więc no, już mieliśmy jeden dzień otwarty, ale myślę, że tutaj obiekt nie rozczaruje przybywających. Podczas takich wydarzeń rywalizują, jak rozumiem, najlepsi motorniczowie z całego kraju, a to sprawdzenie umiejętności, właśnie jakich umiejętności? To sprawdzenie przede wszystkim umiejętności związanych z prowadzeniem tramwaju, bowiem no, tramwaj jest dosyć ciężkim pojazdem, który nie zatrzymuje się w miejscu, więc od pracowników w różnych miastach to wymaga właśnie obserwacji tego, co się dzieje na mieście, żeby móc reagować na nietypowe sytuacje w ruchu ulicznym z innymi uczestnikami ruchu, tak żeby bezpiecznie dowieźć pasażerów do ostatniego przystanku na trasie. Jakie znaczenie mają takie mistrzostwa w kontekście na przykład promowania zawodu motorniczego czy poprawy standardów bezpieczeństwa komunikacji miejskiej? Myślę, że mają bardzo duże znaczenie, zwłaszcza w zakresie promocji zawodu motorniczego. My w Warszawie, ale też inne spółki prowadzimy rekrutację na to stanowisko, więc też w ten sposób chcemy pokazać, no zachęcić też do przychodzenia do pracy w przedsiębiorstwach komunikacyjnych. No i pochwalenie się też obiektem, prawda? Powiedzmy o zajezdni Annopol jeszcze w dwóch słowach. Tak, to jest nasz najnowszy obiekt. Jak już wspomniałem, bardzo duży, najnowocześniejsza zajezdnia w tej chwili w tej części Europy. Pod zadaszeniem możemy zmieścić aż 152 tramwaje. Jest to obiekt bardzo ekologiczny. Mamy tutaj zbiorniki retencyjne wody. Wykorzystujemy szarą wodę, więc mamy obiekt zamknięty. No i sporo takich nowinek technologicznych, jak się porówna na przykład naszą najstarszą zajezdnię na Pradze, która w tym roku stulecie obchodziła, z tym, co mamy na Annopolu, no to jest niebo a ziemia, jeżeli chodzi o komfort pracy, wygodę pracy, rozwiązania dla osób obsługujących tramwaje. Zachęcamy do udziału. Na wszystkich kibicujących motorniczym czeka wiele atrakcji. Dodajmy, że wstęp na zawody jest bezpłatny, a zajezdnia będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych, też dla zwiedzających od 10 do 16.30. To jutro. Przypomnę, zajezdnia Annopol w Warszawie. Witold Urbanowicz z Tramwajów Warszawskich. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję i zapraszam. Czego życzy się tramwajarzom? Przepraszam, jeszcze na koniec. Bezpiecznej i spokojnej jazdy. O, właśnie, tego życzymy. No i zwycięstwa, rzecz jasna, niech Polska wygra na mistrzostwach ogólnopolskich, mistrzostwach motorniczych, niech nas godnie reprezentuje we wrześniu w Wiedniu, kiedy to odbędą się europejskie konkursy. Wszystkiego dobrego. No i też punktualności, tak bym dodał od siebie. Chociaż tramwaje jeżdżą dobrze. I hope that I could show off the world.